سے یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ کالج کی تعلیم سے بے بہرا، فیشن پرستی سے دور، سادہ اور شرعی پردہ کرنے والی لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا؟ یہ سوچ غلط ہے۔ لوہے محفوظ پر جہاں جوڑا لکھا ہوا ہے، ہر حال میں اس جگہ شادی ہو کر رہی رہے گی۔ اگر نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت شادی نہیں کروا سکتی۔ وہ تو میرے پاس کتنے مکتوب آتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ 30 سال ہو گئی، 32 سال ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی۔ پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، خاندان بھی بعض اوقات دنیا بھی اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی، ایڈوانس بھی ہوتے ہیں، شادی نہیں ہوتی۔ لوہے محفوظ پر لکھا ہے کوئی ہوگا، نہیں لکھا تو نہیں، یا جب کے لیے لکھا ہے تبھی ہوگا۔ اور پھر روزانہ جانے کتنی ہی فیشن کی متوالیاں اور کماریاں بھی حادثوں یا بیماریوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتر جاتی، اور کئی جوان لڑکیاں تفریحاً تیراکی کرتی ہوئی ساحل سمندر، ندی یا نہر وغیرہ میں ڈوب مرتی۔ فاتبروا یا اولی الابصار، یعنی اے نظر والو عبرت حاصل کرو، چاہے کتنی سخت آزمائش آن پڑے شرعی پردہ ترک نہ کریں۔ اللہ عزوجل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے آسانی فرما دے گا۔ پارہ 30 سورہ الم نشرح میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ترجمہ کنزول ایمان، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔